مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سر مل کر بولو مرحبا سر مل کر بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سر جھوم کے بولو ذرا مل کر بولو جشن مناؤں گا میں تو جشن مناؤں گا جشن مناؤں گا میں تو جشن مناؤں گا چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر میں میلاد مناؤں گا گلی گلی اور نگر نگر آقا کا جشن مناؤں گا چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر میں میلاد مناؤں گا بچپن سے میلاد منایا میں نے پیارے آقا کا بچپن سے میلاد منایا میں نے پیارے آقا کا محفل محفل ذکر سنایا میں نے پیارے آقا کا محفل محفل ذکر سنایا میں نے پیارے آقا کا محفل محفل ذکر سنایا میں نے پیارے آقا کا چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر میں میلاد مناؤں گا گلی گلی اور نگر نگر آقا کا جشن مناؤں گا چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر میں میلاد مناؤں گا گلی گلی اور نگر نگر آقا کا جشن مناؤں گا ماں کہتی تھی پیارے بیٹا عشق نبی میں جینا گئے ماں کہتی تھی پیارے بیٹا عشق نبی میں جینا گئے یاد ہے مجھ کو ماں سے وعدہ عشق نبی میں مرنا ہے یاد ہے مجھ کو ماں سے وعدہ عشق نبی میں مرنا ہے یاد ہے مجھ کو ماں سے وعدہ عشق نبی میں مرنا ہے چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر میں میلاد مناؤں گا گلی گلی اور نگر نگر آقا کا جشن مناؤں گا چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر میں میلاد مناؤں گا گلی گلی اور نگر نگر آقا کا جشن مناؤں گا بچپن سے ہی میرے گھر میں نعت کی محفل سجتی تھی بچپن سے ہی میرے گھر میں نعت کی محفل سجتی تھی جس کی بدولت پورے برس کی گھر میں برکت رہتی تھی جس کی بدولت پورے برس کی گھر میں برکت رہتی تھی جس کی بدولت پورے برس کی گھر میں برکت رہتی تھی چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر میں میلاد مناؤں گا گلی گلی اور نگر نگر آقا کا جشن مناؤں گا چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر میں میلاد مناؤں گا گلی گلی اور نگر نگر آقا کا جشن مناؤں گا سرکار کی آمد کے بولو ذرا مل کر بولو جب آتا تھا جشن ولادت اپنے گھر کو سجاتا تھا جب آتا تھا جشن ولادت اپنے گھر کو سجاتا تھا سب بچوں کو کر کے جمع آقا کی نعت سناتا تھا سب بچوں کو کر کے جمع آقا کی نعت سناتا تھا سب بچوں کو کر کے جمع آقا کی نعت سناتا تھا چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر میں میلاد مناؤں گا نگر آقا کا جشن مناؤں گا چھوٹا سا ایک ایک بچہ ہوں پر میں میلاد مناؤں گا، حق حق گلی گلی اور نگر نگر آقا کا جشن مناؤں گا، نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر محفل ناد میں آتا تھا، نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر محفل نعت میں آتا تھا، بادز محفل اپنے گھر میں لنگر سب کو کھلاتا تھا، بادز محفل اپنے گھر میں لنگر سب کو کھلاتا تھا، بادز محفل اپنے گھر میں لنگر سب کو کھلاتا تھا، جشن مناؤں، میں نے اجاگر سوچ لیا گئے جشن نبی کا مناؤں گا، میں نے اجاگر سوچ لیا گئے جشن نبی کا مناؤں گا، اس کی خاطر تن من دھن سرمایہ اپنا لٹاؤں گا، اس کی خاطر تن من دھن سرمایہ اپنا لٹاؤں گا، اس کی خاطر تن من دھن من دھن من دھن من تن من دھن من تن من تن من دھن من دھن من دھن من دھن من دھن من دھن من تن بن، اس کی خاطر تن من دھن سرمایہ اپنا لٹاؤں گا، ایک بچہ ہوں پر میں میلاد مناؤں گا، حق حق گلی گلی اور نگر نگر آقا کا جشن مناؤں گا، حق چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر میں میلاد مناؤں گا، حق حق گلی گلی اور نگر نگر آقا کا جشن مناؤں گا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سر مل کر بولو مرحبا، سر جھوم کے بولو، ذرا مل کر بولو، جشن مناؤں گا میں تو جشن مناؤں گا، حق جشن مناؤں گا میں تو جشن مناؤں گا،